Słuchają Państwo Polskiego Radia w programie trzecim. Dzisiaj mamy piątek, 30 dzień marca. Godzina minęła siódma. Pora na serwis trójki. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski. To jest błąd, który nie powinien się zdarzyć, mówi wiceminister Jaki o brutalnej akcji policji w domu reporterki Trójki. PiS zapowiada powołanie komisji śledczej, która zajmie się sprawą wyłudzeń podatku VAT. Moskwa krytykuje zakup przez Polskę systemu Patriot. Na początek wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki o brutalnej akcji policji, która, jak sama tłumaczy, przez pomyłkę wtargnęła do domu naszej reporterki Anny Rokicińskiej. To jest błąd, który nie powinien się zdarzyć. A dopytywany, czy sprawą powinna zająć się prokuratura, odpowiada. Jeżeli nie da się tego wyjaśnić na poziomie policji, to wtedy tak. Anna Rokicińska została obezwładniona we własnym domu przez funkcjonariuszy z Radomia. Weszli bez pukania i trzymali ją skutą w kajdankach. Mimo że nie mieli nakazu, przeprowadzili rewizję. Przeszukano cały dom. Dzieci oczywiście się rozpłakały. Mieliśmy wychodzić i jechać do Radomia na komendę wojewódzką. Przyszedł pan i powiedział, że to jest pomyłka. A policjanci nie znali nazwiska poszukiwanej osoby, wiedzieli tylko, że ma na imię Anna i mieszka w okolicy w remontowanym domu. Komendant wojewódzki policji w Radomiu zlecił sprawdzenie okoliczności policyjnej akcji w okolicach Sochaczewa. Jacek K., wiceminister finansów w rządzie PO-PSL, nie przyznaje się do winy. Prokuratura twierdzi, że nie dopełnił obowiązków służbowych i mógł narazić Skarb Państwa na 21 miliardów złotych strat. Wczoraj rano został zatrzymany przez CBA w sprawie nieprawidłowości związanych z rynkiem automatów do gier, ale po przesłuchaniu zwolniony za poręczeniem majątkowym. Branża hazardowa próbowała mnie odwołać, a teraz prokurator stawia mi zarzuty, że za mało działałem i umożliwiłem im osiągnięcie korzyści finansowej. O ironio. Tak, Jacek K. odniósł się do zarzutów w mediach społecznościowych. Tam Prawo i Sprawiedliwość zapowiada powołanie komisji śledczej, która zbada skalę wyłudzeń VAT. Projekt uchwały w tej sprawie ma być gotowy po świętach. Wtorek, środa, czwartek albo piątek, czyli w tych dniach. Jak ona będzie przyjęta, będzie zaakceptowana, będziemy mówili o składzie. Mówi rzeczniczka PiSu Beata Mazurek, a minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro informuje, że w ubiegłym roku w porównaniu z 2015 rokiem liczba oskarżeń w sprawach VAT-u wzrosła prawie trzykrotnie. Było to 329 osób, w tej chwili to jest prawie 900 osób oskarżonych o tego rodzaju przestępstwa. Platforma Obywatelska zapowiada, że poprze powołanie komisji, ale jednocześnie będzie się domagać wyjaśnień w sprawie uszczelnienia podatku VAT przez PiS. Sławomir Neumann. Wyjaśnimy, dlaczego przez decyzje Prawa i Sprawiedliwości rozbijające służby celne i służby skarbowe opóźniono działanie tych wprowadzonych przez Platformę rozwiązań jednolitego pliku kontrolnego i tego obniżania tej luki w VAT-ie w ostatnich latach. Chętnie to wyjaśnimy. A komisja miałaby zacząć pracę już w maju. Teraz w serwisie Trójki Moskwa o zakupie przez Polskę amerykańskiego systemu Patriot. Maria Zacharowa odczytała komunikat resortu, z którego wynika, że Moskwa zarzuca Polsce postępującą militaryzację. Przyjmujemy podejmowane kroki jako element destabilizujący wojskowo-polityczną sytuację w Europie i jako zagrożenie dla bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Jednocześnie Maria Zacharowa dodała, że Moskwa dysponuje wystarczającymi środkami dla zabezpieczenia swojej zachodniej granicy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Więcej pociągów, częstsze kursy, dłuższe składy. Spółki PKP zapewniają, że są gotowe na rozpoczynający się świąteczny szczyt komunikacyjny. Ale też dodają, że w sprawnej organizacji podróży klienci mogą pomóc sobie sami. Chodzi m.in. o sposób kupowania biletu. Zamiast stać w kolejce do kas lub biletomatów, można to zrobić przez internet, przypomina Marta Ziemska ze spółki PKP Intercity. Zachęcamy do tego, żeby planować podróż troszeczkę wcześniej, z wyprzedzeniem kupić bilet. Jest to działanie, które praktykujemy już od kilku lat. Również nasi pasażerowie mogą śledzić frekwencje w pociągach na naszej stronie internetowej. Nie tylko pociągi, ale także infrastruktura kolejowa jest już gotowa do obsługi większej liczby połączeń, zapewnia Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych. W stałej gotowości znajduje się około 170 zespołów szybkiego reagowania do usuwania usterek. Dodatkowo oczywiście są też specjalne zespoły ratownictwa kolejowego. Michał Fedusio, Polskie Radio. W Donbasie powinno już obowiązywać wielkanocne zawieszenie broni. A to nie pierwszy tego typu rozejm. Wszystkie poprzednie były jednak zrywane. Paweł Buszko. Jak poinformowała administracja prezydenta Petra Poroszenki, przywódcy normandzkiej czwórki, czyli Ukrainy, Rosji, Niemiec i Francji, wydali wspólne oświadczenie, w którym popierają rozejm w Donbasie. Zawieszenie broni wynegocjowano 26 marca w ramach trójstronnej grupy kontaktowej w Mińsku. Przedstawicielka Kijowa w tej grupie, Iryna Hraszczenko, komentując oświadczenie normandzkiej czwórki, wskazała, że dotychczas uzgodnienia co do zawieszenia broni w Donbasie nigdy nie były publicznie popierane przez prezydenta Rosji. Obecne tzw. wielkanocne zawieszenie broni to 13. wstrzymanie ognia, które wprowadzane jest w Donbasie. Ostatnie bożonarodzeniowe zawieszenie, choć spowodowało zmniejszenie intensywności ostrzałów, nie było jednak w pełni realizowane. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A po serwisie o 7:00 sport jak zwykle. Michał Olszański, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Zaczniemy od hokeja, bo wiemy, kto jest mistrzem Polski. Oto GKS Tychy po raz trzeci w historii klubu właśnie zdobył mistrzostwo. W finale tyski GKS pokonał katowicki GKS po 5 meczach. W tym ostatnim dopiero po dogrywce gospodarze wygrali 2-1. Decydującego gola na wagę mistrzostwa strzelił Filip Komorski, strzałem, którego nauczył go dziadek. Wszedł pewnego rodzaju automatyzm, po prostu strzałem, którego już dosyć często męczę naszych bramkarzy. Nauczony strzał przez dziadka jeszcze x czasu temu i dopiero jak mnie dusili w rogu, dopiero zorientowałem się, że strzeliliśmy bramkę i że wygraliśmy ten finał. Dobrze, że go nie udusili. Hokeiści z Katowic mimo porażki mogą zaliczyć ten sezon do udanych. Tomasz Malasiński. Wiadomo, ambicja sportowca każe nam zwyciężać i każdy lubi być tym złotym. No nam się nie udało, ale przed sezonem były całkiem inne założenia. Chcieliśmy awansować na lepsze miejsce niż Gieksa miała w zeszłym roku, także nam się to udało. Jeszcze z nawiązką, bo zdobyliśmy srebro, graliśmy w finale. No właśnie, trzeba pogratulować i zwycięzcom, i przegranym. Justyna Kowalczyk w nowej roli, po tym jak ogłosiła zakończenie startów w Pucharze Świata, postanowiła zabrać się za trenowanie innych. Wraz z Aleksandrem Wierytielnym stworzą mistrzowski trenerski duet, który będzie prowadził polską reprezentację kobiet. Sloane Stephens kontra Jelena Ostapienko. Tak wygląda finał prestiżowego turnieju w Miami na Florydzie. W pierwszym półfinale po zaciętym pojedynku Amerykanka pokonała 3-6, 6-2, 6-1 Wiktorię Azarenkę. To ta, która wcześniej wygrała z Agnieszką Radwańską. Łotyszka natomiast w dwóch setach 7-6, 6-3 wygrała z Amerykanką Daniel Ross Collins. Brawo dla naszych sędziów piłkarskich, którzy znaleźli się w elicie. Decyzją FIFA na Mundial do Rosji jadą Szymon Marcinak i jego asystenci Tomasz Listkiewicz i Paweł Sokolnicki. Kuprum Lubin przegrało z Łuczniczką Bydgoszcz 2-3, a Tref Gdańsk pokonało Czarnych Radom 3-0. To mecze otwierające 28. kolejkę siatkarskiej ekstraklasy. Podobno na tym się traci, ale chętnych nie brakuje. Oto Turyn i Mediolan chcą wspólnie ubiegać się o prawo organizacji zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026, poinformował włoski Komitet Olimpijski. Pozostali kandydaci to szwedzki Sztokholm, szwajcarski Sion, kanadyjskie Calgary i japońskie Sapporo. Wspólną kandydaturę Schladming i Graz zgłosiła także Austria. Zgłoszenia można nadsyłać do jutra. O tym, kto będzie gospodarzem igrzysk za 8 lat, dowiemy się podczas przyszłorocznej sesji MKOL-u w Mediolanie. Przypomnę, że za 4 lata olimpijczyków zimowych ugości Pekin. Pan Krzysiek napisał, że w ogrodzie ma bażanta, a wnuk pana Krzyśka na bażanta mówi Wojtek. Nie wiem, właściwie powinienem być dumny. Słońce wzeszło dziś w Warszawie o 6:16, a zajdzie o 19:05. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku o 5 godzin i 7 minut. Na północy wschodzie i południowym wschodzie dziś pochmurno, miejscami deszcz. Na północy także deszcz ze śniegiem. W Karpatach powyżej 1400 metrów nad poziomem morza opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane. Temperatura Koszalin plus 4, Gdańsk 5, Olsztyn i Suwałki 6, Szczecin, Białystok, Zakopane 8, Bydgoszcz 9, w Poznaniu, Łodzi i Rzeszowie 10, 11 w Warszawie, Kielcach, Katowicach i Krakowie, w Opolu 12, we Wrocławiu 13. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Winien i ma. Ta luka, no to już została w jakimś tam sensie zlikwidowana. No, zlikwidowana to ona chyba nigdy nie będzie ograniczona. To się zawsze goni, a nigdy się tak nie jest. Dogoni, to jest jasne.

one that's yet to pay. I won't show my winning hand till that joker goes away. Konstancinie i wczoraj w moim ogrodzie dwukrotnie wylądował olbrzymi czarny bocian. Nie wiem, czy to jest sensacja, czy nie, ale coś tak pięknego to nie widziałem w życiu, co chodziło po moim ogrodzie oczywiście. I nie wiem, czy to coś oznacza, ale przepiękny, wielki, czarny bocian. O, tylko tyle chciałem powiedzieć. Także wiosna zaczyna się od czarnego bociana u mnie. Mogę tylko pozazdrościć tego widoku, bo to piękny ptak. Nie tylko Konstancin się odzywa, ale także pan Bartek z Londynu. Jest u niego godzina wcześniej chyba. Jest Wielki Piątek, tak jak i u nas. I pan Bartek jedzie do pracy podać kilka kotletów niewierzącym. Ale przy okazji nas słucha, co jest wielką przyjemnością. Życzymy dobrego dnia, panie Bartku. Co powinno być w koszyczku? To nie jest pytanie, które ja zadaję, ale to jest tytuł tego, co za chwileczkę usłyszymy, materiału przygotowanego przez Izę Woźniak. No bo to jedna z najważniejszych tradycji świąt wielkanocnych. Jak zwykle, jajeczko, kiełbaska, pieprz, takie rzeczy. Duży ten koszyk? Taki akurat, na 6 osób. Jajeczko, baranek, zajączek, sól, pieprz, masło. Niegdyś święcenie pokarmu wyglądało nieco inaczej. Patryk Pawlaczek z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Święcono wszystko to, co zamierzano spożyć podczas świąt Wielkiej Nocy, więc były to olbrzymie kosze załadowane wiktuałami. Pojawiały się tam jajka, sery, chleb, słonina, masła. Wszystko to, co się jadło w święta, było poświęcone. święcone. Jeśli zabrakło tego święconego, to się już nie jadło. Dokładnie tak. Święta Wielkanocy są najważniejszymi świętami w ciągu roku i spożywanie niepoświęconego pokarmu w ich trakcie jest niegodne, więc pokarm musiał być poświęcony, dotknięty przez sakrum. Obecnie święcimy tylko i wyłącznie symboliczne uncje pokarmu i tak naprawdę najważniejsze produkty w koszyku to jajko i chleb i sól. Z tego względu, że to właśnie nimi dzielimy się podczas śniadania wielkanocnego. Jakie elementy regionalne możemy odnaleźć w koszykach? Na pewno taką charakterystyczną rzeczą jest kraszanka. Krystyna Pawłowska z Muzeum Etnograficznego we Włocławku. Bo zwykle właśnie jajka, które są takim atrybutem świąt wielkanocnych, kojarzą nam się z pięknymi pisankami malowanymi, opoczyńskimi, takim jak na Śląsku występują. Natomiast nie tylko na Kujawach, ale generalnie właśnie w centralnej Polsce były to jaja kraszanki, czyli jaja, które były barwione na jeden kolor barwnikami naturalnymi. No najczęściej po prostu te jaja były gotowane w łupinach cebuli, w korze dębu, czyli to czerwone, to bordowe jajo. Na Kujawach te kraszanki bardzo powszechnie do dziś występują w koszyczku wielkanocnym. Ziemniak. Tam skąd ja pochodzę, wkładało się zawsze ziemniaka. A skąd pani pochodzi? Ze Świętokrzyskiego. Dobra. Surowy ziemniak, mały ziemniak i wtedy się to wsadzało do ziemi, żeby były plony duże. Pani mieszka teraz w Warszawie, co pani z tym ziemniakiem zrobi? Dokładnie tak samo, zaraz po święcące. Wyjeżdżam w swoje rodzinne strony i tam po świętach do doniczki na razie tylko, bo pogoda widać jaka jest. Najważniejszym symbolem i najważniejszym elementem tak naprawdę tego świątecznego koszyka to jest jajko. Jajko, tak, to znaczy myślę, że jajko jest takim uniwersalnym atrybutem, ale symbolem nadważniejszym będzie chyba ten baranek z chorągiewką, bo jednak chodzi o to zmartwychwstanie. To, co się znajduje w tym koszyku, to też w jakiś sposób symbolizuje właśnie te wydarzenia, czyli chleb, symbol ciała Jezusa, chrzan, który nam się kojarzy z taką krzepą, z siłą. Wcześniej baranki wykonywano z masła, miały one takie fikuśne formy. Później pojawiły się baranki z ciasta, wypiekane w specjalnych formach. One zresztą teraz też wróciły od jakiegoś czasu i są dość popularne. Okres międzywojenny to baranki cukrowe, które bardzo długo królowały w koszyczkach wielkanocnych. Koszyki wiklinowe albo ze słomy. A są jakieś mody? Nie, raczej nie. Magdalena Kazimierczuk z pisma Dobre Wnętrze. Chociaż niektóre babcie właśnie noszą na talerzach i na takich paterach. Rzeżuchę widziałam też, że ludzie wkładają tak coś zielonego. A w ogóle fajnie by było na przykład posiać rzeżuchę i w tej rzeżusze zrobić koszyczek. Zamiast serwetki, zamiast tego lnu, jak gdyby zasiać trawkę albo rzeżuchę. Albo taką trawkę, która jest dla kotów do jedzenia. Są takie specjalne, one są bardzo ładne. I też jest jedną szybko. Tak, a potem kot też będzie miał coś swojego w świecie. To już mniej więcej się orientujemy, jak to ten koszyczek trzeba przygotować. Chociaż przygotowania świąteczne bywa, kończą się, no, nie chcę powiedzieć tragedią, ale problemem. Otóż właśnie przed chwilą otrzymałem list od pana Marcina z Bydgoszczy, który prosi, abym załagodził. Już tłumaczę dlaczego. Otóż żona Hanna z córką Heleną, w nawiasie 7 lat, znaczy nie żona oczywiście, tylko Helena, wstawiły wczoraj dwie bezy do piekarnika. I to jest ciekawe, co dalej się stało, ponieważ pan Marcin pisze, i wszyscy zasnęliśmy. No to nie jest dobry pomysł, zasypiać, kiedy bezy są w piekarniku. I można było się tego spodziewać. 5 godzin później obudził ich wszystkich dym. Dym opadł, pisze poetycko pan Marcin z Bydgoszczy, ale ja ciągle czuję duszność przez atmosferę w domu. No i teraz, co ja mam zrobić? Poprosić córkę Helenę lat 7, czy żonę Halinę, troszkę starszą, żeby przestały się dąsać na, nie wiadomo na kogo, na bezy. Może ten gęstą atmosferę słuchacz rozrzedzi, bo jak posłuchałem tego, co za chwilę państwo usłyszą, to się roześmiałem. Jestem autorem przysłowia, które pan Wojtek pochwalił, kwiecień, plecień, bo przeplata trochę kwietnia, ale mam drugie przysłowie na marzec. W marcu jak w marcu. No, prawda, jak trafne, oryginalne i świeże. No dobrze. To co? Piosenka. You can try. You don't even know me. I don't mind. I'll just take just need to rest now. I'm so tired from always running in and out. Getting by, just another repeat. Keeping time, moving to the new beat. Close my eyes, cause I just need to rest now. I'm so tired from always running in and out. Places I have gone, and all the faces I have known, they never seem to feel like home. Now it's time for letting go. I hope to see your smile again, but some days fight too long. Zapraszamy do reklamy. Powtarzamy. Extrem niedrige preise für Opel. Wyjątkowo niskie ceny Opla. Extrem. Extrem. Niedrige. Niedrogie. Niedrige. Niedrogie. Tego nie trzeba tłumaczyć. Niemiecka jakość w wyjątkowo niskich polskich cenach. Najlepsza oferta na finiszu wyprzedaży. Sprawdź w salonach Opla i na opel.pl. Mariam! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sony 40 cali za jedyne 1690, Samsung 75 cali Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7.30, czyli pora na skrót serwisu. Artur Ewertas. Tomasz Komenda otrzyma rentę socjalną. Mężczyzna odsiedział 18 lat w więzieniu po tym, jak został niesłusznie skazany za gwałt i zabójstwo. Zadecydowałem o przyznaniu mu renty specjalnej i w ciągu najbliższych kilku dni sfinalizujemy wszelkie formalności. Mówił premier Mateusz Morawiecki. Na 16 maja Sąd Najwyższy wyznaczył posiedzenie, na którym rozpozna wniosek prokuratora o wznowienie postępowania w sprawie Tomasza Komendy. Blisko 50 adresów w Warszawie zabezpieczyła komisja weryfikacyjna. To tereny, których zwroty są teraz sprawdzane, poinformował wiceszef komisji Sebastian Kaleta. Jak dodał, to rekordowa liczba. Komisja wszczęła też kolejne postępowania ogólne. Dotyczą one działań samorządowego kolegium odwoławczego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie, stołecznego konserwatora zabytków oraz byłego wicedyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Jakuba R. Jeden Palestyńczyk zginął, a inny został ranny po strzale izraelskiej artylerii, poinformowało o tym palestyńskie Ministerstwo Zdrowia. W Strefie Gazy ma się dzisiaj rozpocząć seria demonstracji na niespotykaną wcześniej skalę. Według zapowiedzi organizatorów na ulicę wyjdą setki tysięcy ludzi. Będą demonstrować głównie przy granicy z Izraelem. Reporterzy zagranicznych agencji prasowych ostrzegają, że może dojść do gwałtownych starć. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Patryk Jóźwyczka. Dzień dobry. Wielkanoc jest mniej lubiana przez Polaków niż Boże Narodzenie. Nadchodzące święta ceni sobie 62% ankietowanych, natomiast te grudniowe 76%, wynika z badania wykonanego na zlecenie Big Info Monitor. Wielkanoc cieszy się mniejszą sympatią, choć organizacja tych świąt wymaga mniejszych wydatków. Jak wynika z danych Biura Informacji Gospodarczej Info Monitor, na zorganizowanie Wielkanocy Polacy przeciętnie deklarują przeznaczyć około 500 zł. Boże Narodzenie to wydatek rzędu co najmniej 1000 zł. Północno-wschodnia Europa bardziej niezależna energetycznie. Finlandia i Estonia podpisały umowę, dzięki której ma powstać podwodny gazociąg przez Zatokę Fińską. Gazociąg ma powstać do 2020 roku i połączyć Finlandię ze wspólnym rynkiem energetycznym Unii Europejskiej. Czytamy w oświadczeniu wydanym przez estońską firmę elektroenergetyczną Elering. Zmniejszy on zależność Finlandii od Rosjan, którzy obecnie są dla niej jedynym dostawcą gazu. Całkowity koszt projektu wyniesie około 300 milionów euro, z czego ponad 200 milionów ma pochodzić z Unii Europejskiej. Całe połączenie będzie liczyć 150 kilometrów, z czego 77 kilometrów wyniesie długość odcinka gazociągu biegnącego przez Zatokę Fińską. Wstępne prace mają rozpocząć się już latem. Unia Europejska przyspieszyła plany ograniczenia zależności od rosyjskiego gazu po zajęciu w 2014 roku Krymu. Przeszkodę w realizacji tych planów może jednak stanowić budowa gazociągu Nord Stream 2, dzięki któremu Rosja będzie mogła dostarczać surowiec bezpośrednio do Niemiec. Dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Zależność państw bałtyckich od rosyjskiego gazu została zmniejszona w 2015 roku dzięki uruchomieniu terminalu gazu LNG w litewskiej Kłajpedzie. Indeksy nowojorskie giełd mocno wzrosły na zamknięciu ostatniej w tym miesiącu sesji, lecz cały kwartał kończą ze stratą. Dow Jones wzrósł o 1,3%, S&P zyskał prawie 1,4%, technologiczny Nasdaq ponad 1,6% na plusie. Po 9 z rzędu kwartałach ze wzrostem indeks S&P 500 zakończył pierwsze 3 miesiące 2018 roku pod kreską. Ropa wyraźnie drożeje, baryłka kosztuje już prawie $65, złoto stabilnie pod $1,325 za uncję. Złoty się osłabia, czyli waluty drożeją. Euro kosztuje 4,21, dolar po 3,42 grosze, funt po 4,80, a frank szwajcarski po 3,59 groszy. Ekonomia w Trójce wróci po 8.30. No to teraz poprosimy o pytanie. Jadę z moją 4-letnią córką do przedszkola i ma takie pytanie do pana prowadzącego. Dlaczego tak długo nie śpiewają dziewczyny na antenie? Słuchamy Trójki od 6 i jeszcze żadnej dziewczyny nie słyszałyśmy. Słuchają panie niedokładnie. Z pamięci pewnie, że była już Melody Gardot, była Beth Hart, więc to już są dwie dziewczyny. Proszę uważnie słuchać.

i posypała się znowu korespondencji sporo z życzeniami świątecznymi, to można nawet taką zrobić selekcję, że w pierwszej godzinie to te skowronki piszą, ranne ptaszki, a w drugiej śpiochy okropne, które dopiero otworzyły oczka po siódmej. To był żart. Proszę się za śpiocha nie obrażać. Some people talk behind your back, others keep it here. Some people carry grudges, you know, for something you never did. I don't carry anything unless you count this torch for you. Someday I might just lay it down, but that day ain't coming soon. Come on, darling, when you gonna open up your heart for me? Open up your heart for me. Some people can't forget the past, it's just the way that it goes. I'm not holding on to anything unless you count this rose. The trees are gonna bend like skeletons, reach out and touch the ground. I'd make it happen in a minute, girl, if you'd only turn around. Come on, baby, when you gonna open up your heart for me? Open up your heart for me. People talk behind your back, others keep it hid. Some people carry grudges, you know, for something you never did. Come on, open up your heart for me. When you gonna open up your heart for me? Baby, you'll open up your heart for me. Spoglądam na zegarek, a zegarek mi mówi, która godzina. Mówi mi również, że czas na sygnał. Czarnoksiężnik. Mateusz Matyszkowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj książka nieco inna niż zwykle, bo lubię tutaj do pana rano przynosić takie książki, które nam dadzą odrobinę radości w naszym pośpiesznym życiu. A dzisiaj chciałbym polecić coś innego. Znaczy może też radość, ale nieco innego rodzaju, bo mamy Wielki Piątek, przed nami święta i to taki moment, w którym wszystko się zatrzymuje i bardzo dobrze. A kiedy wszystko się zatrzymuje, to dobrze sięgnąć po coś mądrego. I taką mądrą książkę, którą dzisiaj przyniosłem i chcę państwu polecić, to Wiara i Teologia ojca Jacka Salija. Polecam z taką oto refleksją, że i niewierzący, i wierzący często zapominają, że wiara, religia to nie jest tylko takie rzucenie się. To nie jest tylko, ktoś mówi wierzyć i uważa, że to jest taki akt, który człowiek nie do końca racjonalnie wypowiada i czyni. A dominikanie jako uczniowie świętego Tomasza przypominają nam, że religia zawsze ma też wymiar racjonalny, filozoficzny, mądrościowy. I to warto pamiętać, aby niewierzący patrzyli na wierzących jako też na tych, którzy kierują się rozumem, i sami wierzący, aby po ten rozum sięgali, bo naprawdę warto i nie ma w tym nic zdrożnego, skoro najwięksi święci Kościoła katolickiego do rozumu i mądrości nas zachęcają. Więc Wiara i teologia ojca Jacka Salija, książka bardzo mądra, ale napisana dla każdego. Panie Mateuszu, dziękuję bardzo i również wydaje mi się bardzo istotne to apelowanie, aby używać rozumu, bez względu na to, czy ktoś jest głęboko wierzący, czy nie bardzo. I na co dzień, i w święta, a na święta Panu i wszystkim naszym słuchaczom życzę dobrych świąt i dużo dobrych lektur. Dziękuję w imieniu wszystkich słuchaczy i swoim. Mateusz Matyszkowicz. The truth, but for you I'd lie. I can't own you, but I'd love to try. How does it feel to be lying by yourself? You're out of your deep. Let me put some sugar where they put salt. The mistakes you made were all your fault. Let me seal your scars and calm your mind. Turn your deep blue heart into the loving kind. How does it feel by yourself? You're out of your deal. Tell me, how does it up the slack. You're too young to lose and too old to get back. How does it feel to be lying by yourself? You're out of who you deal. Tell me, how does it feel Kończymy pomaleńku drugą godzinę naszej porannej audycji. No i no właściwie nic takiego nadzwyczajnego, poza tym, że dziś Wielki Piątek i że Państwo bardzo dużo miłych i ciepłych słów piszą. W każdym z listów właściwie są życzenia dla kolegów pracujących tutaj ze mną i dla Trójki, i dla naszej ekipy. A jeszcze do tego pan Marcin z Bydgoszczy, który miał ten problem z bezami, które chyba się nadpalił i zadymiły dom, napisał, że pomogło. No to jestem bardzo szczęśliwy, bo zrobiliśmy dobry uczynek chyba. So much, so much, I'm half insane. Ooh, darling, I want you so bad, it hurts me so. So bad, so bad, you'll never know. My heart's on fire for your love. It's hurting. Ogłoszenie społeczne. Jakie jest pana doświadczenie zawodowe? A jakie są pańskie oczekiwania finansowe? No cóż, dziękuję za spotkanie. Zadzwonimy do pana. Zwierzęta same na siebie nie zarobią. Viva akcja dla zwierząt. Wspomóż zwierzęta w potrzebie. www.viva.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Spokój. Spokój. I jeszcze raz. Spokój.